ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. دعاء ده لوط علیہ الصلوۃ والسلام قبول شولا. دی آیات کی غیر قبولیت اغه بیان کی ملائک راغلل او د دی واقعا تفصیلات مخ کی بار بار بیان شوی دی. اول ملائک لاړل د ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام خواته ناغیل زیر ورک پس وی باندې غیل زیر ورک او دغه واقعا مخ کی بیان شوی تفصیلا. ملائک راغلل هغه ولس خیمه لال کړل او زنانه خدمت هم کوه غیل بیا زیر ورک دویم زیر ول دا ورک دویم زیر ول دا ورکړو چې د لوط علیه السلام قوم به الله تعالی تبا کوي. نو باغی کې وسره ابراهیم علیه السلام لک باسم باسم کړو تفصیلات مخکې بیان شوی دي کوم بیانې. ولما جاءت رسولنا کړه چراغ د ملائک زمونږه ابراهیم علیه السلام ته بل بشرا پذیری سره نو قالو دی ویل انا مهلکو اهل هذه القريه یقینا مونږه تبا کوون کې مونږه هلاکون کې دی کلی والا ان اهلها كانوا ظالمين یقینا د دې اوسیدون کې ظالمان دي ظلم کوون کې شرک کوون کې بدکاریاں کوون کې. نو قال ویل ابراهيم عليه السلام ان فيها لوطا یقینا باغی کې لوط عليه السلام دي. نو سپارش وکاو چې به کم قوم کې الله پیغمبر پاغي باندې خو عذاب نه راځي. نو قالوا ملائکه تو ویل نحن اعلم مونږ ډیر دي اتخه خبر یو به من پیها څوک چې پاغي کړي مونږ پیجن کنه ولی لوط عليه السلام به کې مونږ نه مارو چته مونږ ته خونه کې فلانو نجینه الکه خبره توکید فلانو نجینه دا خبره د الله تعالی د ملائکه دي او خبره د مرسل نو انا مهلكو اهل هذه القريه مونږ دا کله هلاکو دا خبره د چا د سل کی دا د الله تعالی خبره ده او لنو نجینه بچکو مونږه غلره لوط علی السلام دره واهله قرانه دغه ان لمراته مگر خذ دغه كانت من الغابرين دا غده پد کیدون کنه په عذاب کې خذ به تباکی کې په عذاب کې زکه غو مشرک وا او دوی مدا چې جاسوس وا. نو ولما ان جات رسولنا کله چراغ د ملائک زمونږه لوتن لوط علی السلام ته سی ابهم نو خپه شو پاغي باندې خپک له شو پاغي باندې وزاق بهم زرعه او تنگ شو له پاغي باندې سینه مخ کړ دی بیان شوی ولی زکه چې د د خواله به کومه میلمانه راغلل نو د قوم به راته او د هغې سره به د بدکارۍ مطالبه کوله او بیا دشمني وه پابندي یې پرې لګولې وه. مخکې ویلی شوي اولم ننهک عن العالمین ته به خلک کې نه میلمانه کې او یا به د خلکو باره کې سفارشونه نه کې پابندي یې پرې لګولې وه میلمانه به نه راولې. نو لوط علیه السلام ډیر زیات خفه شو ډیر زیات پریشانه شو وقالو او ویل ملائکو لا تخف مه ریږه ولا تحزن خفه کیږه مه انا منجوکا الله تعالی وای چې مونږه بچ کوون کې یو تا در او اهله کو کورنۍ ستا ان لم را تک مگر خذ ستا کانت من الغابرین وی با غده پاتې کیدون کنه په عذاب کې خذ وری تبا کیږي او دا نور قوم دا نور سامرګری چره هغه الله تعالی بس کې کورنۍ بده الله تعالی بچ کې ان منزلونا یقینا مونږه را لګون کې علی اهل هذه القريه په اوسیدون کو دي کلی باندې رجز من السماء هغه سخ عذاب د اسمان د طرف نه وی با کانو یفسقون په وجه د هغه عملونه چې دي په وجه د هغې چې دي نافرماني کوله بما کانو یفسقون به سبب فسقهم په سبب د نافرماني د دوی باندې ریزم من السماء هغه ناکار عذاب سو هغه ناکار عذاب دا و چې امطرنا علیهم مطرا فساء مطر المنذرین او جعلنا عالیها سافلها الله تعالی الټه کړل بیخي دي کار الټه کوه الله تعالی الټه کړله الله تعالی تباه کړل. ولقد تركناها منها ايه او يقينا پر خودري دمنګه منها دغه کلینه دغه کلونه پنځه کلی ايه نخه بینه تنخار لقوم يعقلون دا قوم د پاره چې عقل لري پچا کی جا کری دغه کندرا تری وګوري الله تعالی په غیبه نس کړیو الله تعالی غ څنګه تبا کړیو. نو څوک چې الله تعالی د دین مخالف دی الله تعالی د پیغمبر مخالف دی الله تعالی به داسې تبا کوي لکه څنګه چې الله تعالی د لوط علیه السلام قوم تبا کړیو. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعصوا في الأرض مفسدين سلو رب مواقع بياني فدي واقع كي مشارة ديتا مخ كي دا واقع بار بار بيان شويدا فدي كي مشارة ديتا ابتلاعات برازيل كا دو شعيب عليه الصلاة والسلام فا بان نشراغلي ابتلاعات دا غير قوم دواجنا نداسي وبتابا نمدا ابتلاعات رازي. وإلى مدينة أرسلنا إلى مدينة أو لگلی مونگا مدین ته اور اور داغی شعیب علیہ السلام بقال یا قوم عبد الله نویل آغا اے قوم زما بندگی خاص کی اللہ تعالی پر ورجو لیوم الاخرہ او عقیدہ و ساتی داخرت دور دی داخرت دور دی پبارک عقیدہ و ساتی قیامت را روان دی لغیر پر تیارے ہو کی ولا تعصو پی الارض مفسدین او مگر دی پزمائی کی ورانی کون کی ورانی مکوائی شرک مکوائی بیدینی مکوائی دا خبری و توکرل او پر ناپ طول کی کمی زیادتی مکوائی ولا تعصو پی الارض مفسدین مخی لغیر تفصیلات ویلے شوی دی چی دا شعیب علیہ السلام قوم دا دیر جت مالدار خلکو تاجرانو لیکن کمی زیادتی کو پر ناپ طول کی پا کذبوہنو در اغدن کاغی لرا فاخذتهم الرجفة بسون ولا غدر زلزل فاصبحوا نسبال شول في دارهم فاخبر كورن کی جاسمین پڑ مخمل پراتا بس پاغي بن زلزلہ رغللا الله تعالی چری غتبا برباد کلا وعاد وثمود پدی ایت کہ الله تعالی ذکر کئ دو قومنا اقوام مکذبا چغ الله تعالی تبا کڑیو عادیان الله تعالی تبا کڑیو اغیت الله تعالی هود علیہ السلام لے گلیو سمودیان اللہ تعالیٰ تباہ کری چغیت اللہ تعالیٰ صالح علیہ السلام لے گلے اللہ تعالیٰ دین ہے اونا مانا اگا اللہ تعالیٰ تباہ کرل وعاد و سمودا دیکھ پر عبارت کی تقدیر دے اہلکنا عادا و سمودا او یا اذکر عادا و سمودا او یاد کتا عادیان و سمودیان یا ہلاکڑی منگا عادیان و سمودیان وقد تبین لکم من مساکنهم وقد تبین لکم او خخ کارشو دی تاست حالات دغی وقد تبین لکم او خکار شوی دی تاست حالات داغی من مساکنی هم داغی دا زینو دا وسیدلو نا داغی کندراتوی نی چه اللہ تعالی داغی سرس کردی دی داغی نا عبرت پیو اخلی و زین لهم شیطانو او خیستکلی واغی دا شیطان اعمال هم ناکارا او بد اعمال داغی فصدهم عنی سبیلی نمانکلی واغی دا لاری دا اللہ تعالی نا دا اللہ تعالی دا توحید دی منکلی تفسیر خازین لکلی دی عنی سبیلی عن سبیل الحقی دا حق لاری نی منکلی وکانو مستبصرین دا جواب دے سوال شیطان چی پا دیو بانی سور شویو او شیطان دیو دو ککڑیو شیطان دا اللہ تعالی دا دین نبل طرف تاڑاولیو نو دا وڈیر جات جاہلان زکر دا کار اکڑیو اللہ تعالی دا غی جواب کئی وکانو مستبصرین او اودی و خیاران تفسیر خازین لکلی دی مستبصرین وکانو عقلاء زوی بصائر دا چیر دیر جات دا عقل خواندانو دا پوی خواندانو دیر جات پوی خلکو خلیکنا سوک چیر شیطان تابیداریو کی شیطان بیا گمراہ کی بیدین کی وکانو مستبصرین وکانو عقلاء زوی بصائر دا دیر عقل من خلقو او دیر دا پوی خواندان خلقو وقارون اذکر قارون یا وقارون اهلکنا قارون او هلکڑے منگا قارون او فرعون او هامان ولقد جاءهم موسى او یقینا راغلے او دیوتا موسی علیہ السلام بالبینات پخکارا معجزات باندې دیو ته موسی علیہ السلام معجزات راوړی مخکې راغی تفصیل سورې بنی اسرائیل او داغی تفصیل مخکې په سورۃ الاعراف کې بیان شوی تفصیلا پس تکبرونو دیو لی یو کله او خپل ارض په ملک کې فل ارض المراد ملک د مصر ته مراد دی په ملک د مصر کې دیو تکبر وکلو یو کله و ما کانوا سابقین او نو او نو دیو بچ کې دن کې د الله تعالی د عذاب نه ځان د الله تعالی د عذاب نه بیان شو بچ کولای کړي د الله تعالی عذاب تراغه بلکہ اللہ تعالیٰ ٹول تباکل بیا پیو دے بن پا کل نا خزنا بی زن بیم نو ہر یو اونیو منگا اغیل را بی زن بیی پا سبب دو گناہ دا غبان نی اللہ تعالیٰ اغا پا سبب دو گناہ بانی اونیو پا من هم من ارسلنا وزداد اغی تفصیل اللہ تعالیٰ بیانی سلور قسم عذاب پا سلور قسم قومون من اللہ تعالیٰ را لے گلے دا مخی ویلے شوی دی نو تاسو وای چې دا کم کم عذابونه فمنهم من ارسلنا عليه حاسبا نو باز یغه چې را لګلیو په غیبه نکانی کانی الله تعالی بچا باندې را ورولیو په قوم دلو تعالی سلام باندې او دغه سی په عادیانو باندې دغه عذابو سلې پر اغلی او په کانیو ومنهم من خسفنا به الارض او باز یغه چې ورمنډلی مونږ هغه پزمکه کې ادینه مراد قارون الله تعالی چې ومنهم من اخذته الصيحه او باز یغه چنی ور یغه لره چغی پغه باندې تیز چغه راغلی و سمودیان الله تعالی چیرې په چغه باندې تبا کړیو او اصحاب مدین قوم د شعیب علیه السلام ومنهم من خسفنا به الارض او باز یغه چغه ورمنډلې مونږ پرې ځمکه کې قارون الله تعالی په دغه باندې تبا کړو ومنهم من اغرقنا او باز یغه چغه مونږ غرق کړیو په سیلابونو باندې په توپانونو باندې قوم د نوح علیه السلام او دغه سی فرعونیان الله تعالی او هامان الله تعالی تبا کړو په دریاب کې نو دا سلور قسم عذاب پا سلور قسم اقوام مکذیبا بن یار دا خو ظلم نرچ پچا بانی کانی وراول پچا بانی کرکی کول او بچا بانی سیلابونو توپانونو راوستل دا خو ظلم نرچ یا پا دیز مکه کی ورداخل اول اللہ تعالی دا کی جواب کی وما کان اللہ لیظلمو او نو اللہ تعالی چی ظلم اکڑای پا دیبانی ولیکن کانو ان پو سو یظلمون لیکن دیو پا خپلو زانونو بانی پا خپلو ظلم کون ولی استکبار اکڑیو دا اللہ تعالی دین نا شرک اکڑیو کپر اکڑیو بی دینی اکڑیو دا دی وجه دا وجنا اللہ تعالی غا تباک تل مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون رب دایات دما قول سردار مخک اللہ تعالی ہلاکت د مشرکان ذکر کا کافران مشرکان اللہ تعالی توا کړی دي نو صلی اللہ تعالی وای چی دا اللہ تعالی نه چ علاوه د غی کم معبودان و غی سره امداد نه کړي غی سره امداد نه کړي نو دی آیات کې الله تعالی عجز بیانی د معبودانو باطلو دا غیر پر الله تعالی مثال بیان کړی دی ترجمه ته وکشي او بیا تطبیق د مثال د مسل سره وکوم مسل الذین اتخذوا حال او مثال دا کسانو چې نیولې دي من دون الله سوا د الله تعالی نه اولیاء مددګاران اولیاء معبودان که مسل العنکبوت یعنی حالهم که حال العنکبوت حال دا غی پشان د حال د جولاګی دی اتخذت بیتن چې جوړ کړی یاغي کون و ان اوهن البیوت او یقینا ډیر کمزور کمزورې د کورونه لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاګی دی لو کان یعلمون کچری دی پویدلې کدی پویږي تطبیق تو مثال له مسل سره داسې دی ځان پوی کوي په یاد باندې مخکې تاسو ما ویل مثالونه باندې پویدل دا ګران دي خو مثالونه باندې څوک پویږي الله تعالی هغې ته عالمان ویلي دي چې دا به عالمي نو ځان پرې باندې پوی کوئ عنکبوت جولا دی هغه جاله جوړه کي په صحرا کې او یا په یو شړ ځای کې د هغې صفایي نه کیږي په یو خیرن او په یو مردار ځای کې دا جاله جوړه کي شړ وي او دا جولاګې په دې باندې خیالو کې په دې باندې ګمانو کې چې دا زما کوټه ده دا زما کور دی په کوټه او په کور کې انسان ته څه میلاویږي چې ما به د باران نه منه کي او دغسې ما به د ګرمۍ او د یخنۍ نه منه کي دې نه منه کي د جولاګې خیال هم دای چې دا زما کور دی د ګرمۍ او د یخنۍ نه او دغه سر باران وغیرہ نه وځو په دې کې بچما خو لیکن کته په ټوله دنیا کې اوګرځي ز ټوله نه بیکار او کمزورې کور هغه د جولاګی دی ته جولاګی کور هغه بالکل یو معمولی دومره ډکه راوخل ستاوي کې بس جاری د بس ختم وشي ها په دې کې هیڅ پیدا نشته رې نه د نور نه بچ کولای شي نه د یخنۍ نه بچ کولای شي صرف یو پیدا پکشتره چې مچان بګین خلی سب بګین خلی مچان بګین خلی دا خو شو د مثال دا وضاحت شو اوس یې تطبیق د مثال د مسل سره داسې دی دغه مشرکان او کافران چې د الله تعالی نه علاوه نور به معبودان نیولې دي د دیو دا ګمان دی چې دا به زمونږ سره امداد کوي مونږ نه به تکالیف بچ کوي زمونږ حاجتونه پوره کوي خو او دا عقیده په شړو جاهلانو کې ډېره زیاته ده لیکن که ته تفتیش وکې په ټوله دنیا کې ته وګرځې نو دغه مشرکانو چې کوم دین دی او کومه عقیده ده نو دا دومره زیاته کمزوری ده چې د دینه بلا عقیده او بل دین چې کمزوری نشته دی ځکه دغه معبودان د دیو حاجتونه نشي پوره کولی او دغه سره دیونه عذابونه نشي درې کولی ها یو خبره کیږي پکې لکه څرنګه چې د جولاګي په جال کې مچان خلی نه دیو په دې شرک په عقیده باندې د پیران د خپل مریدان نه مال حاصلې خوردی وغیرہ چې حاصلې لکه څرنګه چې هغه جولاګي په خپل جال کې یو مچ وغیرہ ونخلی نه دغه سي د دې عقیده د شرک چې ده د عقیده د کبر او د بيدینه چې ده نه دا پیران د خپل د معبودان د خپل عابدین نه د خپل شاګردان نه د خپل مریدان نه پاغي باندې مال حاصلې چې مال پاغي باندې حاصلې مثل الذين مثال او حال دا کسانو اتخذوا من دون الله چې نیولې دي دیو سوا د الله تعالی نه اولیاء مددګاران معبودان که مثل العنکبوت حال دغه په شان د حال د جولاګي باندې دي اتخذت بیتن چې جوړ کړی هغه یو کور و ان اوهن البیوت او یقینا ډیر کمزورې په کورونه کې لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاګي دي لو کان یعلمون کدی پویږي ان الله یعلم یقینا الله تعالی پویږي په حال دغه چا باندې یدعون من دونه چې دی راولي سوا د الله تعالی نه د الله تعالی درې صفات پر آیات کې بیان شوی دي یو خبره شوله او دویم په آیات کې رد په شرک باندې دا خلک چې د الله تعالی نه علاوه نور څوک را مدد شوی ته وایي الله تعالی دغه په حال باندې پویری یعلم پویږي الله تعالی په حال دغه چون یدعون من دونې چې دی راولي سیوا د الله تعالی من شي هر شي چره او هو العزیز الله تعالی ضرور د الحکیم حکمتونو والا دی ضرور دی د الله تعالی مرګرګیا ته ضرورت نشته رچا امداد ته ضرورت نشته او الحکیم مشیر ته ضرورت نشته الله تعالی حکمتونو والا په ټولو کارون د الله تعالی کې حکمت دی او دل کلام سال نظر بهار الناس او دغه مثالونه بیانوي مونږ خلکو لپاره للناس لفائده الناس دخل کر فائدې لپاره او ما يعقلها او نه پويږي په دغه مثالونه باندې الا العالمون مگر عالمان عالم هغه دي چې هغه د الله تعالی په د الله تعالی په کتاب کې په مثالونه باندې پويږي نو وس دغه چې صحیح عالم دي نو په قران کې سوچ سمجھ پکار دي پاږي کې سوچ فکر پکار دي او ما يعقلها الا العالمون او نه پويږي په دغه مثالونه باندې مگر عالمان خلق الله السماوات والارض بالحق دلیل عقلی اپا مسئلہ توحید بانی اور دلیل لپار درد شرک اور پا دی آیات کی سلورم صفت دا اللہ تعالی بیانی گی اللہ تعالی خالق دل ہر سر پارا زمکی و اسمان اللہ تعالی پیدا کردی دی نو بدی که سوچ و فکر اوکی کن خلق اللہ السماواتی پیدا کردی اللہ تعالی اسمانو نوال ارد ازمکا بالحقی دا پارا دا خکارا کول دا حق بالحق لاظهار الحق ده حق ذکر کول ده پر الله تعالی ده پیدا کړی دي ان فی ذلک یقینا پدې کې لایته للمؤمنین خامخا دلیل دی لپاره د مؤمنانو د زمکه او اسمان په پیدایش کې د مسلمانانو لپاره ډیر دلیل دی دلیل او پښتره نو وکاردار چې مؤمنان مسلمانان پای کې سوچ او فکر وکړي د سوچ او د فکر نه کار واخلي